أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñañam ak sahabaam delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonentou bu mag yonentou bu bari won ay nattu mudi sayyiduna nuh alayhi salam yonentou yalla nuh bokku na ci juromi yonenti yi gën ndax nit ñepp wali ñoo ci gën wali ñi yàlla yónnee ci gën, ñi yàlla yónnee juróom ci gën. Juróom yooyu moo di sayyiduna Muhammad, sayyiduna Nuux, sayyiduna Ibrahim, sayyiduna Musa ak sayyiduna Isa alayhi salaam. Kon yonent yàlla Nuux am na rang bu kowe ci rangu yonent yi. Mu mel ni yàlla moo wax sayyiduna Muhammad istuwaaram ci alquran ni ko watlu alayhim naba'a nuuxin id qala li qawmihi, jàngalal jullit ñi, jàngalal waa Makka istuwaaru yonent yàlla Nuux ba mu taxawee di wax ak aw nitam. Kon ñu gis ne yonent yàlla Nuux yàlla moo jàngale istuwaaram. Ñu ne Nuux tuddul woon Nuux, dàkkantal la ci moom ndax mu ngi tuddoon yashkur. Dafa ma sa romb benn xaj, xaj bi gol sew ragg lool, bind bi ñaaw, muy reetaan xaj bi ci melokaanam. Xaj bi yàlla roof ko wax, mu wax ak yonent yàlla Nuux ne ko yaa ngi may ree et pourtant yàlla ma bind. Yàlla mi mu bind ci melokaan wu ñaaw wi tëlewulaa bind ci melokaan wi mu binde. Kon su la bindee nga di nit dàq ma itam, loolu waloo tax nga may reetaan. Yàlla la soog mu binde ma nii te waa ngi ko ciy gërëm. Loolu jaaj ji yonent yàlla Nuux waar ko lool, wax bi dugg ci xolam. Moo tax giiru dundam dafa jooy bàkkaar boobu mu toggoo ci digganteem ak xaj bi. Jooy yu bari yooyu mu doon jooy bàkkaar bi di ko jégalu yàlla, looloo tax yàlla tuddee ko Nuux. Nuux mooy ki saxoo jooy bay wonk ngir bàkkaar bu mu togg ci diggante mag boromam. Yonent yàlla Nuux sët la ci ab yonent bu ñuy wax Akha Nuux, mu di yonent yàlla Idris. Yonent yàlla Idris moom itam sët la ci yonent yàlla bu baax bu ñuy wax Chiis. Chiis nag doom la ci Mam Adam. Kon diggante Nuux ak Mam Adam soreewul, diggante Nuux ak suñu Mam Adam soreewul, diggante bu jegeyoo la. Ndax mën nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox, ginnaaw Adam Chiis, ginnaaw Chiis ak Nuux mu di Idris, ginnaaw Idris Nuux. وقد نشأ نوح في بلاد العراق بين قوم يعكفون على أصنام لهم يتخذونها آلهة ويعبدونها من دون الله، فأوحى الله إليه برسالته وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونت يالا نوح جدو نتي ريوم إراك. كون يونت يالا نوح إراك لي جدو مني جدو نك تي سوسيتي بوغا خامني جامو خرم moo doon seen aada moom leen daan def. Ay xërëm la nu daan tabax ba mu jekk, wala ñu yett ko di ko jaamu, di wër di fecc, di ko ñaan seeni soxla. Ñu jàppe woon xërëm yooyu ay yàlla daan sax rek ci bokkaale. Yàlla nag bëgg leen a baaxe, teg leen ci njub, mu yebal ci ñoom nit ku baax, mu di yonent yàlla Nuux pour mu gindi leen, teg leen ci sirat al mustaqim, pour itam mu woo leen jëme leen ci jaamu yàlla kot bañ ko booleeg leneen. wante mom yonent yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñep dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekki won ci aduna wante so demé ci suratul a'raf yalla nga wax ne laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum a'daba yawmin 'adhim yalla neena yoni won nañu nuh ci aw nitam ci ay mbokam mune yeen samay mbokk jaamulen yalla ndax amul ben bur budul mom su lolu amul kat tit na ci yeen ndax bise ngi ñew yalla dana len mbugal mbugal mu metti so demé ci suratu hud itam yalla ngi koy wax ni wala qad arsalna nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirun mubin an la ta'budu illa allah inni akhafu alaykum a'dhab yawmin alim mu melni a'dhab yawmin 'adhim ñewna a'dhab yawmin alim usi ñewna nuh ni aw nitam yeen samay mbokk yalla ma yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mu metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nañ ko ci lu ne def nañ ko ci waye rek mu xamné yalla ko sant fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamul so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa atiqun mu melni wax bu yeureum tulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wuur duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mu juk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turu l'islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turu l'islam sax ñu tabal la sax waye bobu yonent yalla nuh yalla neena ba muy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bu mu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamne yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fa taqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض bi tabliqha illa kullu sadiqin amin. Man nu gisi ci aya bi ne yonent yalla Nuh melal na bopam ci ku wor te itam dañu wax ne ap yonent dafa wara bok ci melokanam yi war ci mom modi mu nek ku wor ko xamne du wor du wuruj. Buñu demé itam ci suratu Nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli Nuh ak na mu nekke won ak nitam yalla ne inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Kon man nañu gis aya bele ci suratu shu'ara ak bi ci suratu Nuh danaka ben len ci walu maana fa nara min siyaq al aya ayat al karima anna allaha qad amara nuhan an yunzira qaumahu wa yuhadhdhirahum min adabi fastajaba nuhun li amri rabbi wa a'lana fi qaumihi da'watah wa amarahum bi ibadati llahi wa ta'atihi wa taqwah. Yonent yalla Nuh alayhi salam dañ wax ne ko rafetone kaddu la ndax yalla dafa wax yonent bi ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana maana wowal nit ñi teg len ci sirat al mustaqim waye nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla Nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wo len donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci ñim doon wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di leen wax fiñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla Nuh dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamne yalla neenu duma ko jéggelé mukk man na jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla Nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jéggulu len sen borom faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumjidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara alam taraw kayfa khalaqa Allahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna an-nura wa ja'ala ash-shamsa siraja wallahu anbatakum min al-ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakum al-arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Yenent yalla Nuh alayhi salam waxna aw nitam ne len jeggulu len sen borom ndax yalla ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jikulo yalla yursilis samaa'a 'alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci nataange rek ngeen di nek xamulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jeegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dekk dafa bekkor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekkor bi dañ nataangé ñew yonent bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah te ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuwul sama wërseuk yaatuwul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg nak nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foge wul te itam njaxre bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mu ne ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën na ko jural ñetti njariñ bu de wa dekk be koy wax mën na leen jural natangé bekor dandu su de ne yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su de ne itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox na tangé wayumditkum bi amwalin yalla dana len tub alal ju bari wa banina dana len jox itam ay dom yu tekki wayaj'al lakum jannatin yalla dana len may itam ay tol yu nat wayaj'al lakum anhara dana len may itam ay dex yu fess del ki jeen waye nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëgguñu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi waqara waw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waw parce que yalla boko yegulé bo légué mom mu bugal waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuuf ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la jël ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal ne tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox mu nuyu bu ne moy nek nit dedet badina tokuma ni bu turu sanku yalla sam la nak nga di tokuma niyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wajur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba jikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek sukhu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu nakari mu yettal le gemmi xartuñi bo bo xife meuna lek mu dugal ci buñ pour yi deugër ci nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa bëñ yi mën ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci deugaron yépp noy mëna jaar ci sa furux mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yépp dañ ko génné la ca bax mu bayiko mu and ak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jamm meuna doxi say soxla yonent yalla no xene ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay miram ndax mo len bind koku ngeen wara jamm motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran denga étape par étape jël leena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu teggu ci kaw boba amna benen bu teggu ci kawam ba ci asamanu jurom ñaar wax ne ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajana nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngëm wa ja'ala al-qamara feehinna nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mu di projecteur bo xamne su takke ajetul ben lamp di tak ndax leeram ga dina mudd gox yeb da ngay xol ñaata jant ñoy feñ ci guddigi mu day bi diw yo xamne yalla leen bind waye ben jantam bi bu xasse feñ ci beccëg gi mudduna leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngëm xol leen suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bind suuf si ndax da ngeen na fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon wallahu yalla ja'ala lakum mawlin bindal al ard suuf si bisatan mudi berso yalla mo bind suuf si mudi berso ngeen mën ci dawal seni auto mën ci dawal seni bateau man ci tabax seni keur li tasluku pour ngeen man ci so pour ngeen meuna sobu minha ci suuf subulan ay yoon fi jajan yu yaat waaw yalla momu len defal lolu su ngeen jamo kenen sante kenen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len waar kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi doon wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi alayat yatadarraju nuh ma'a qawmihi fi wasa'il aliqna' wa yantaqilu bihim min wasilatin ila wasila min ajli alwusul ila shati' an-najat فهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينيرن تيال النوح bëgg na aw nitam teggu ci siratal mustaqim bëgg na itam ñu téré ji ca tefesu muccuga loolu taxoon mu sakku ci ñoom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla loolu taxoon itam mu leen di xëcc jëmaleen ci ragal yalla ak topp ko ndax fonduma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa keur nuhi nakala gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekki mu wax ñom nakala ñu ko gisé لكن هذه الدعوة الخالصة المؤمنة لم تجد آذانا واعية ولا قلوبا مؤمنة بل وجدت آذانا صما وقلوبا كالحجارة أو أشد قسوة مني واتقو سلقي ينتي الله نوح دونو أو نتم موم دين جيجوون ay nopp yu gëm deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante day nopp yi ko doon deglu nopp la yu nga xamne gëmuñu yalla ndax dañu tax ci degg lu bax ak yi xol ya ko warona tatan waw nañu ko mi xex motax yenen ti yalla nuh sax na ci aw nitam diir bu yagg di len wo guddé ba ciëk